mallarını Allah yolunda hayra verip de sonra başa kalkmayan, alanların gönlünü kırmayan kimselerin, Rableri katında mükafatları vardır. Onlara korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir.